تیرا دانا. انزلت سورة نظر بعضهم الى بعض هل يراكم من احد ثم صرفوا صرف الله قلوبهم بأنهم قوم لا يفقهون. لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم تم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم. فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ حَسْبِيَ اللَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُوَ عَلَيْهِ تَوَكَّلْتُ وَهُوَ رَبُّ الْعَرْشِ الْعَظِيمِ. صدق الله العظيم. صلى الله عليك يا الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. حمد باری تعالی بارگاہ خدا مٹا میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی. مٹا میرے رنجو یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی. شراب محبت کچھ ایسی پلا دے. شراب پلا دے کچھ ایسی پلا دے. کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی. کبھی بھی نشہ ہو نہ کم یا الہی. میرے رنجو علم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی. نہ دے تاج شاہی بادشاہی نہ دے تاج شاہی نہ دے بادشاہی نہ دے بادشاہی بنا دے گدا کر مجھے اپنا غم یا الہی جو عشق محمد میں آنسو بہائے جو عشق محمد میں آنسو بہائے عطا کر دے وہ چشمے نم یا الہی عطا کر دے وہ چشمے نم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی شرف مجھ کا دے دے چلے قافلہ پھر شرف مجھ کا دے قافلہ میرا کاش سوئے حرم یا الہی چلے قافلہ حرم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے دکھا دے مدینے کی گلیاں دکھا دے گلیاں دکھا دے دکھا دے نبی کا حرم یا الہی دکھا دے نبی کا حرم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی میرا سعد گنبد کے سائے میں نکلے میرا سعد گنبد کے سائے میں نکلے سائے میں نکلے محمد کے قدموں میں دم یا الہی محمد کے قدموں میں دم یا الہی عطا کر مجھے اپنا غم یا الہی زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں زمین بوجھ سے پھٹتی نہیں وہ پھٹتی نہیں ہے یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی مٹا میرے رنجو علم یا الہی. یہ شعر جو بھی آپ نے سنا, زمیں بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے, یہ تیرا ہی تو ہے کرم یا الہی. آپ جانتے ہیں امیر اہل سنت کے انداز کو, ماشاءاللہ اس قدر آپ کے اندر اللہ تعالی نے عاجزی اور انکساری کا وصف عطا کیا ہے. ایک مرتبہ آپ سے کسی نے فرمایا کہ باپا اپنی کوئی کرامت سنائیے. اب یہ بھی ایک عجیب ہوتی ہے کہ ایک صاحب کرامت کو یہ کہو کہ اپنی کرامت سناؤ, اور وہ بھی امیر اہل سنت جیسی شخصیت جسے کرامت کا سوال کیا جائے. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں اپنی کرامت, کرامت وہ جو عقل میں نہ آئے نا, خرق کی عادت, عادت کے خلاف. آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں کرامت بتاؤں. اب انکساری کرتے ہوئے آپ نے فرمایا کہ میرے اوپر گناہوں کا اتنا بوجھ ہے, اتنا بوجھ ہے, اتنا بوجھ ہے, اتنا بوجھ ہے, لیکن اس بوجھ کے ہوتے ہوئے میں چل رہا ہوں, زمین پھٹتی نہیں ہے. یقیناً یہ یقیناً بال یقین یہ آپ کی انکساری تھی, عاجزی تھی. الحمدللہ اللہ تعالی ہمارے امیر اہل سنت کو اور برکت عطا فرمائے ان کے علم میں, ان کے عمل میں, ان کے تقوی میں, ان کی پرہیزگاری میں. جیسے بزرگوں کے بارے میں ہم سنتے ہیں کہ جب کوئی شہر پر بلا آفت مصیبت آتی تو فرماتے کہ میرے گناہوں کی وجہ سے ہے, تو یہ ان کی انکساریاں ہوتی تھیں, اور یہ حقیقی معنوں میں انکساریاں کرتے تھے, عاجزی کرتے تھے. زبان کی نوک پر ان کی انکساری نہیں ہوتی تھی. ایسا نہیں تھا کہ یہ لوگوں کو اچھا بتانے کے لیے کہ یار کیسا منکسر المزاج ہے, کیسی عاجزی کرتا ہے, اور اگر اس کو کوئی بات ایسی بیان کر دی جائے تو وہ برا لگے. الحمدللہ ہم نے اولیاء کرام کی سیرت میں جو پڑھا اس میں ان کے یہاں کیسا نہیں ملتا. جیسے کہ ایک بزرگ کے بارے میں لکھا کہ آپ کہیں جا رہے تھے تو بصرہ کا واقعہ ہے, بزرگ کا نام میرے ذہن میں نہیں آ رہا, تو کسی نے پیچھے سے پکارا اور یا کر, تو آپ نے فرمایا کہ بصرہ والے میرا نام بھول گئے تھے, تمہیں میرا نام یاد آ گیا, ہمیں کو پکارے دو. ہم بولتے ہیں کہ ہم تو ریاکاری, میں تو ریاکار ہوں, سیاکار ہوں, سراپا خطا کار ہوں, برا ہوں, لیکن اگر ہمیں کو سراپا خطا کار, برا, گناہگار, او بدکار, او گندے کو کہہ کے پکارے تو واقعی برا لگے گا. کسی کو اس طرح پکارنے کی اجازت تو ظاہر کی اس کی دل آزاری ہوگی. بھائی اپنے لیے ہم سوچ رہے ہیں نا کہ ہم کہیں اور ہمارا دل اور ہماری زبان میں اتفاق نہیں ہے, ہمارا دل اس بات پر کمر باندھے ہوئے کہ میں اپنی انکساری کا سکہ بٹھا رہا ہوں, اپنی عاجزی کا اور اپنی نیکی اور پرہیزگاری کا سکہ بٹھا رہا ہوں, تاکہ سننے والوں کو لگے گا یار یہ بہت منکسر المزاج, یار کیسی عاجزی کا, اتنا نیک آدمی اتنی عاجزی کرتا ہے, یار اتنا نیک آدمی. تو نیک آدمی عاجزی کرتا ہے, مگر وہ عاجزی حقیقی ہوتی ہے, سچی ہوتی ہے, اس کی اپنی کیفیت ہوتی ہے. اور کتنے بزرگوں کے واقعات, صحابہ کرام کے واقعات, اولیاء کامرین کے واقعات پڑھتے ہیں, کس قدر انکساریاں, کس قدر عاجزیاں ہوتی تھیں, تو ان کی اپنی کیفیات ہوتی تھی. تو اب ہمیں تو امیر سنت چوٹ کر گئے نا, کہ ہم سب غور کریں کہ اس قدر گناہوں کا بوجھ ہمارے سروں پر ہے, اور ہمیں اس گناہوں کا بوجھ اتارنے کی پڑی کتنی ہے. تو یہ امیر سنت کا کلام پڑھا جا رہا ہے. تو اب بزرگوں نے لکھے کلام, اور اعلی حضرت کے ایسے کتنے اشعار ہیں, مولا تیرے عفو و کرم ہو میرے گواہ صفائی کے, ورنہ رضا سے چور پہ تیری ڈگری تو اقبالی ہے. ایسے کئی اولیاء کرام کے بزرگوں کے کاملین کے اشعار ہیں جن میں انہوں نے اپنی زبردست انکساری کی ہے. خدا اعلی حضرت سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا, تجھ سے سخت تو ہزار پھرتے ہیں, ہم کہتے ہیں تجھ سے شیدا ہزار پھرتے ہیں. تو یہ ان کی انکساری ہے, اور میرا اپنا بھی موقف ہے بزرگوں کی انکساری کے واقعات بیان کرنے چاہیے تاکہ انہیں ہمارے اسلاف ہمارے بزرگوں کی اس سیرت کے اس پہلو کا پتہ چلے. اب میں انکساری کروں یا آپ انکساری کریں تو اب ٹھیک ہے, اب لوگ بھی جانتے ہیں کہ ہم وہ اور آپ کیسے, لیکن جب ایک اللہ کا نیک بندہ جسے لاکھوں لوگ اللہ کا ولی کہتے ہوں اور پندرہویں صدی کی عظیم روحانی شخصیت جن کو کہا جاتا ہو, کوئی شیخ طریقت کہتا ہے تو کوئی امیر علیہ سنت کہتا ہے تو کوئی رہبر شریعت کہتا ہے تو کوئی کیا کہتا ہے, اس طرح مطلب جو انداز ہے آپ دیکھتے ہیں جن کو چھونے کے لیے دیکھنے کے لیے ملنے کے لیے لوگ ترستے ہیں. اب ایسے جب بزرگ آ کر اپنی کسی قسم کی ساری کا اظہار کرے تو واقعی یہ ہمیں سکھانے کے لیے ہوتا ہے اور ان کا ایک سیرت کا پہلو ہے. البتہ یہ شعر جو ابھی آپ نے پڑھا یہ امیل سنت کا ہے, تو آپ اپنے رب کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے زمین, بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے پھٹتی نہیں ہے. ہم سب اپنی کیفیت بیان کریں نا اللہ کی بارگاہ میں, زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے زمین بوجھ سے میرے پھٹتی نہیں ہے پھٹتی نہیں ہے کر مجھے اپنا غم یا الہی مجھے سچی توبہ کی توفیق دے دے مجھے سچی توبہ جدار حرم یا الہی پے تاجدار حرم یا الہی. بزرگوں نے سچی توبہ کی ایک علامت یہ بھی بیان کی ہے, اس کے بعد نیکیوں کی توفیق ملنی شروع ہو جاتی ہے. اور آپ محسوس کریں بعض اوقات ایسا ہوتا ہے, میرے مدنی چینل کے ناظرین اگر ہیں ہمارے ساتھ غور کریں, بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ ہم دعا کرتے ہیں توبہ کرتے ہیں ایک ہلکا پھلکا پن محسوس ہوتا ہے, دیکھو اتر گیا, یہ اس کو محسوس کریں. پھر سچی توبہ کے لیے یہ ضروری ہے کہ آئندہ وہ گناہ نہیں کروں گا جس کی توبہ کر رہا ہوں, اس کا عزم اپنے حاضر ہو, مطلب کنفرم ہو. مثال کے طور پر اگر کوئی نمازیں قضا کی اور اس کی توبہ کر رہا ہے تو وہ پکا ہو کہ اب میں نماز قضا نہیں کروں گا. اب کوئی داڑھی منڈانے سے توبہ کر رہا ہے تو پکا ہو کہ میں اب داڑھی نہیں منڈاؤں گا. تو اب یہ کریم وریم سب پھر آگے پیچھے کرے نا, کیوں گھر میں رکھی ہوئی ہے. یوں ہی جو بھی مطلب کہ غیر شرعی معاملات ہیں پھر ان سے ایسی سچی توبہ ہو نا, پھر اللہ تعالیٰ راستے بتاتا ہے, اللہ تعالیٰ منزلیں آسان فرماتا ہے. کوئی حرام روزی سے بچنے کی توبہ کرتا ہے لیکن پڑھائی ہوا اس کے اندر, چھوڑنا اس کو چھوڑ دو, اللہ اسباب پیدا کرے گا, اللہ پر اعتماد کرو. بعض نہیں ہمت کرتے, مطلب ہیں ایسے, پتہ چلتا ہے کہ وہ ہمت نہیں ہو رہی, ان کو چھوڑنا ہے, ان کا ذہن بن گیا کہ میں یہ حرام کام چھوڑنا چاہتا ہوں, لیکن اب یہ غیر کہیں اور مل نہیں رہی ہے, مل رہا ہے تو ایسا نہیں مل رہا, ایسا نہیں مل رہا, تھوڑی سہولت نہیں مل رہی جیسی یہاں, یعنی یہ کتنی عجیب و غریب غریب و عجیب ہمارا نیچر ہے کہ ایک حرام کام میں پڑے ہوئے ہیں اور اس کو چھوڑنے کے بجائے یہ کہ مطلب یہ سب کہتا نہیں ہے لیکن کیا آپ کو لگتا نہیں کہ گویا کہ یہ اپنے حال سے کہہ رہا ہے, اپنی کیفیت سے کہہ رہا ہے کہ یا اللہ میرا انتظام کر دے تو میں چھوڑوں گا. معاذ اللہ, ایسا تو چوٹ کرنے کے لیے کہہ رہا ہوں کہ مجھے یہ ملے گا, نیسی سہولت ملے گی اور یہ سب ملے گا تو میں چھوڑوں گا, ورنہ نہیں چھوڑوں گا, ورنہ تیری نافرمانی کرتا رہوں گا. معاذ اللہ, صبح معاذ اللہ, معنی کیا نکلتے ہیں, بولو گا, بولے گا کہ زبان لٹک نہ جائے, بولتا نہیں آدمی لیکن اس کی کیفیت اس کا حال بتا رہا ہے. چھوڑو نا, حرام میں کیوں پڑھو, جب اللہ تعالیٰ تمہارے حرام میں پڑھنے کے باوجود تمہیں رزق دے رہا ہے, تمہیں کھلا رہا ہے پلا رہا ہے, تو جب تم حرام چھوڑ کر حلال کو اختیار کرو گے تو کیا تمہارا رب تمہیں بھوکا مارے گا؟ اتنا کمزور بھروسہ, اتنا کمزور توکل, یہ بڑے بڑے نمازیوں کا حال ایسا دیکھا جاتا ہے. تو توبہ کرنی ہے تو گناہ چھوڑنے کا پکا عزم ہو, نہیں کروں گا گناہ, غیبت نہیں کروں گا, چگلی نہیں کروں گا, سود نہیں لوں گا, رشوت نہیں لوں گا, فلاں حرام کام نہیں کروں گا, بد نگاہی نہیں کروں گا, بے پردگی نہیں کروں گی, پکا عزم ہو. دیکھیں یہ پکا عزم, اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. مجھے کہنے سے میں آپ کو سمجھاؤں, مجھے سمجھاؤ, وہ اس کو سمجھائے, اس کو سمجھائے, شور بچوں کی امی کو سمجھائے, بچوں کی امی اپنے آدمی کو سمجھائے, بچوں کے ابو کو سمجھائے, یہ اپنی یہ مطلب اللہ جانتا ہے کہ نیت کدھر کی ہے. میرا رب جانتا ہے کہ میری بارگاہ میں توبہ کرنے والا, میری بارگاہ میں عرض کرنے والا, میری بارگاہ میں دعا کرنے والے کی نیت کیا, اس کا دل کدھر ہے. وہ دعا بھی مجھ سے کر رہا ہے, توبہ کے جملے بھی میری بارگاہ میں عرض کر رہا ہے, لیکن اس کا دل کدھر, اس کا دماغ کدھر ہے, ایسا تھوڑی ہوتا ہے. توبہ کرے پکے عزم کے ساتھ کرے, دعا کرے پکے پوری توجہ کے ساتھ کرے. اللہ کے ایک نبی نے کسی شخص کو دیکھا کہ وہ دعا کر رہا تھا, مانگ رہا ہے, اس کو مل نہیں رہا. ارشاد فرماتے اگر میرے بس میں ہوتا تو میں اس کی دعا قبول کر لیتا. اللہ تعالیٰ نے اپنے اس نبی پر وحی فرمائی کہ ہم آپ سے زیادہ رحم فرمانے والے ہیں, آپ اس کے اٹھے ہوئے ہاتھوں کو دیکھ رہے ہیں اور میں دیکھ رہا ہوں کہ یہ دعا مجھ سے کر رہا ہے مگر اس کا دل اس کی بکریوں میں لگا ہوا ہے. اللہ کے اس نبی نے جا کر اس شخص کو کہا کہ تو توجہ کے ساتھ دعا کر. جیسے اس نے توجہ کے ساتھ دعا کی, اس کی دعا قبول ہو گئی. اب ہم ہاتھ اٹھا رہے ہیں, ابھی آپ کے بھی میرے بھی جیسے ہاتھ اٹھے ہوئے ہیں, اب یہاں بھی دیکھ رہے ہیں, وہاں بھی دیکھ رہے ہیں, گھر بھی دیکھ رہے ہیں, یہ بھی کر رہے ہیں. ارے رب سے مانگ رہے ہو, رب سے مانگ رہے ہو, رحمتوں کا وقت ہے, عطاؤں کا وقت ہے. ارے بھکاری جس طرح کسی سے مانگنے کے لیے کیسا رکھتا ہے, گاڑیوں کے اوپر کیسا چپکتا ہے, کپڑوں سے کیسا لپٹتا ہے, دروں سے کیسا چمٹا رہتا ہے, کسی لجاجت کے ساتھ, کسی امیدوں کے ساتھ, کسی واسطے دے دے کر تم سے بھیک مانگتا ہے ایک بھکاری, کہ اس کی دل میں رحم آ جائے گا, دے دے گا. اور جب ہم اپنے رب جو رحمان رحیم ہے, وہ خود فرماتے ہیں مجھ سے مانگو میں دعا قبول کرتا ہوں, اور ایسا انمول اور ایسا قیمتی وقت ہمیں عطا فرماتا ہے, رمضان کا مہینہ عطا کرتا ہے, بخشش کے پروانے عطا فرماتا ہے, مانگنے والوں کی مرادیں پوری ہوتی ہیں ایسے نازک وقت. بلکہ کوئی بھی دعا, کبھی بھی دعا مانگے, کسی وقت بھی دعا مانگے, اللہ میں توفیق دے کہ دعا کے وقت جس سے مانگ رہے نا اس کی طرف توجہ ہونی چاہیے. وہ تو میں نے ایک مثالیں دی تھی آپ کو بھکاری کی, توجہ ہونی چاہیے. ہر اسلامی بھائی مدنی چنے کے ناظرین بالکل توجہ کے ساتھ ہو سکے تو گریا وزاری کرتے ہوئے, رونا نہ آئے تو رونے جیسی صورت بنا لو یار. اللہ کو نہ جانے اپنے بندے کی کون سی ادا پسند آ جائے اور اس پر رحمت کی ایسی نظر کر دے کہ اسے اگلی پچھلی ساری خطائیں معاف ہو جائیں اور اس جنت اس کا مقدر بن جائے, ایمان کی سلامت اس کا مقدر بن جائے. برسوں کے گناہ ہم کیا جانے ہمارا کون سا گناہ بخشا گیا, کون سا گناہ نہیں بخشا, کون سی گناہوں کی مغفرت ہوئی نہیں ہوئی, ہمیں اپنا کچھ پتہ ہی نہیں حال. تو میرے میٹھے اور پیارے اسلام بھائی مندی چلنے کے ناظرین, توبہ کے لیے عزم ہو کہ آئندہ نہیں کروں گا, شرمندگی ہو, افسوس ہو, گلٹی فیل کرے, اپنے آپ کو تھوڑا نفس کو ڈانٹے کہ بے شرم یہ کو کرنی یہ کام کیے, تو یوں یہ ساری کیفیات پیدا کرے. اور اللہ کی بارگاہ میں جب ہم دعا کر رہے ہیں, مانگ رہے ہیں اس سے, وہ دیتا ہے. وہ اپنے حبیب کو فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ حبیب سائل کو مت جھڑک. اعلی حضرت فرماتے ہیں وہ احسن الویا میں ہے کہ جب رب تعالیٰ اپنے حبیب کو فرماتا ہے وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ, کہ حبیب سائل کو مت جھڑک, تو آپ اپنے منگتے کو کیسے اپنے در سے ٹھکرائے گا. ہم تو اس سے نہیں مانگیں گے تو مانگیں گے کس سے, اس کے در پر نہیں جائیں گے تو جائیں گے کس کے در پر. وہ تو ہمارا رب ہے, ہمارا پالنے والا ہے, ہمارا وہ رحمان ہے, وہ رحیم ہے, وہ تو بندوں کو عطا کرتا ہے. ارے بن مانگے عطا کرتا ہے, اس نے تو ہمارے عیبوں کو چھپایا ہوا ہے, اسی نے تو توفیق دی ہے کہ ہم مسجد میں متقف ہوئے, اسی کی تو توفیق ہے. اگر اس کی توفیق نہ ہوتی تو کون ہے جو نیکی کر جائے, اگر میرے رب کی توفیق نہ ہو کون ہے جو نیکی کر جائے, اسی کی تو توفیق ہے. اور جب اس سے مانگنے کا وقت آتا ہے, جب اس سے مانگنے کے لیے آتے تو بے توجہ چھی چھی. ارے اس سے مانگنا ہے تو چھوڑو موبائل کو, چھوڑو دنیاوی خیالات کو, میرا رب عطا ہے فرماتا ہے, نزل رحمت فرماتے میرا پار ہو جائے گا. بلکہ اعلیٰ حضرت نے تو اتنا پیارا ارشاد دیا کہ جو کچھ مانگ رہا ہے اس سے بھی نکل جا, اس لذت میں کھو جا کے تو مانگ کس سے رہا ہے, آئے آئے تو کس سے مانگ رہا ہے, تیرا رب ہے. جانتا ہے میرا رب سمعی ہے, میرا رب بصیر ہے, میرا رب قادر مطلق ہے, میرے غموں کو, میرے دکھوں کو, میری پریشانیوں کو, میرے قرضوں کو, میری تمام کیفیات کو میرا رب جانتا ہے, میرا رب جانتا ہے, میرا رب میرے دکھ بھی دور کرے گا, پریشانی بھی دور کرے گا, میرا رب مجھ پر نظر رحمت فرمائے گا گیا کے ساتھ, لجاجت کے ساتھ. پڑ جائے مولا بس بخشش لے کر لوٹوں گا, مغفرت لے کر لوٹوں گا کہ بخش ہمارے ساری خطائیں. کی کرتا اللہ برسا دے رہا, برتے کی کرتا آہ پردا تیرا رحمت کی برکا یا چھولی بھر دے یا اللہ میری